Välkommen till PT-podden, Akademin för personlig tränings egen podcast. Jag heter Anki Sundin och jag är värd för den här podden. Du som vill veta mer om våra PT-utbildningar, gå in på afpt.se. Där kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev så att du får löpande information kring kursdator runt om i landet, boksläpp, seminarier och annat spännande. Du kan också mejla mig direkt på anki@afpt.se. Med mig som värd idag har jag Martin Juntunen. Tja Martin! Hej! Hej! Okay. Du, gud vilken tur jag har som har dig som praktikant. Ja, vad kul att du tycker. Hela veckan flöt mycket, mycket snabbare än vad jag någonsin hade föreställt mig. Så där, jag gav dig uppdrag på uppdrag och en timme senare var det klart. Ja, men vad bra. Det är ju det jag ska göra på dagarna. Så det är, ja, jag har ju tid till att göra det. Jag tror inte jag släpper dig sen när din praktik. Nej. Du, berätta lite grann om dig själv. Ja, jag heter då Martin som sagt. Och jag läser magisterprogrammet i idrottsmedicin på Umeå universitet. Och vi har praktik det året. Och jag har då praktiken med dig, Anki Sundin. Och en av uppgifterna som jag arbetar med nu är ju att hjälpa till med podcasten. Just det. Ja. Och det ska bli en podcast om kost och träning och ja, lite annat smått och gott också. Ja, exakt. Ja. Kost och träning rent generellt. Just det. Kanske lite fokus i kombination med varandra. Ja, precis. Och idag ska vi prata om det som har hänt den senaste tiden också. Du kom in på bäverrumpa. Ja, exakt. Det var lite snack om det där förra veckan tror jag det var nu när vi sitter här. I slutet av september. Berätta. Ja, det är ju alltså att man har, det har blåsat upp om att man i alla fall i USA använder... Jag tror att det används främst som smakämne och det är ett typ av sekret som kommer från bävrars anal, ja, någonstans i tarmsystemet. Castorkörteln. Exakt, castoreum heter det. Och det har ju uppenbarligen varit många som har blivit äcklade av det här och det har ju blåsat upp ganska mycket. Just det. I media. Just men det jag tyckte var intressant att kolla att jag såg siffror på det här på nätet om ungefär hur mycket man får i sig per dag. Och att individer får i USA får uppskattningsvis i sig 0,000036 milligram per kilo kroppsvikt och dag. Och det blev per år? Per år för en 70 kilos person så blir det ungefär 0,9 milligram. Ja, och det är försvinnande lite. Men det är klart, vill man ha något skäl undvika det så är det klart att ja, precis, för kanske man inte ska välja sån vaniljarom då. Men det kan man ju liksom inte se heller på paketet. Det är ju så med aromer att de är undantagna ifrån de generella livsmedelstillsatsreglerna. Där behöver man ju inte deklarera exakt vad det är för ämne som man använder som arom eftersom det är en företagshemlighet. Okej, okay, sådär. Så man kan faktiskt inte utesluta bäverrumpa även om man skulle vilja det. Om man nu inte utesluter allting som är aromatiserat med vaniljsmak. Ja, mm. Men jag vet inte om den här fanns med som godkänd på listan. Det är EFSA som sätter upp de listorna, va? Just det. Det är jag osäker på om den är. Den är ju som sagt godkänd i USA. Men jag är osäker på om den är godkänd i Europa eller inte. EFSA kom ut med en godkänd lista för ett par år sedan. Där man hade dragit ner från 10 000 aromer till om det blev 2 eller 3 000 i slutet. Okay. Och det kan man ju fortfarande tycka är ganska mycket med tanke på att man helt enkelt inte vet vad man stoppar i sig. Vi får utgå från att de är ofarliga. Mm. Men är man av något skäl purist när det gäller sin kost, då är det kanske inte aromer det allra bästa valet när vi pratar om tillsatser och så. Just det. Vad är det för information man använder för att komma fram till vad som kan bli godkänd och inte? Är det några kontroller på det viset? Jag är ingen expert på just livsmedelskontroll och så, men om jag får utgå från kunskaperna jag har med mig från utbildningen så handlar det om att man helt enkelt ska förse EFSA i det här fallet med studier som påvisar den effekten man påstår eller visar att det inte är hälsofarligt då. Mm, okay. Och sen så tar EFSA ställning till huruvida man ska godkänna det. Så att om jag har förstått saker rätt så är det inte EFSA som gör studier på respektive ämne, utan det är upp till varje industri, varje företag att förse EFSA med bra studier som visar det ena eller det andra, och sen tar EFSA ställning ut efter det. Ja, precis. Men ska vi vara oroliga ur ett hälsoperspektiv från, när det gäller just Castroleum? Inte vad jag vet i alla fall. Jag kan inte säga att jag är expert på just det, men av det jag har läst har det inte varit något farligt som sådant. Det är mest bara att tanken på det har upprört många. Just det, just det. För det var lite okänt. Ja, exakt. Ja. Det blossade ju upp som sagt genom matfusket, tror jag. Och sen då togs kvällspressen över det och just det. Det eskalerade. Ja, precis. Och det hann ju dementeras också, om inte jag förstår saker, om inte jag missförstår. Det hann ju dementeras först och det kom fram att det kanske inte alls var det här exkretet ifrån bäver som egentligen var den här sortens olja då. Nej. Men sen så insåg vi att det kanske faktiskt förekom. Ja, bäver. Exakt. Och det verkar ju förekomma, men som sagt det är väldigt små. Extremt små mängder. Ja, verkligen jättesmå. Ja, precis. Ja, du, vi har ju en väldigt spännande gäst idag. Verkligen. Mm. En stor favorit. En stor favorit och en återkommande röst också på Body Radio, som är en av mina egna favoritpodcaster. Mm. Och för den av er som till äventyrs inte har lyssnat på Body Radio, så ladda ner den och ha den med er i mobilen när ni går till gymmet eller går till bussen eller något, för den är riktigt bra. Verkligen. Ja. Inte bara för att jag har varit med då 2 gånger. Nej. Utan det bidrar ju, men det blir ju väldigt bra. Men vi har Ola Wallengren med oss. Ja. Ja. Exakt. Och han är ju en väldigt, väldigt stor personlighet när det kommer till just kost och träning. Han ska få presentera sig själv så småningom. Vi tar och ringer upp honom. Ola Wallengren, tusen tack för att du har tagit dig tid att komma hit. Hej och välkommen. Tack. Det var kul att bli erbjuden att komma hit och, eller snacka lite mer. Ja, men det är klart. Du är ju världskänd i hela styrketräningsvärlden, kan man säga. I hela Sverige. Du är ju oerhört välkänd bland folk som styrketränar i allmänhet, om man ska ta den gebiten först. Och kanske bodys läsare och lyssnare i synnerhet. Ja, det tror jag. Det var ju väl där de flesta kom i kontakt med mig när jag hade den här frågekolumnen då under ett antal år. Där jag svarade på frågor om nutrition och sådär. Du, bara för att den som till äventyrs inte har hört så mycket om dig tidigare, så ska vi bara ta en liten kort resumé kring vad du har för bakgrund. Du jobbar som dietist vid enheten för klinisk nutrition. Just det. Och det är på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg då. Och det har jag gjort sedan, ja, det är väl 99, så det är väl, ja, ett antal år nu. Och där har jag haft en mängd olika patientkategorier sådär, men hela tiden under liksom som ett sidospår så har jag varit intresserad av idrottsnutrition och sådär. Det var egentligen därför jag sökte in till dietistlinjen från början då. Det var precis i början på eller mitten på 90-talet när Fredrik Palun kom fram och ja, helt plötsligt så blev det väldigt intressant med nutrition då. Så ja, det var på det spåret. Det är ju intressant att det var i det sammanhanget som du blev intresserad. Hur kommer det sig att du valde dietist och inte nutritionistprogrammet? Det var väl helt enkelt så. Dels så är det ett snäpp bättre betyg man måste ha för att komma in på nutritionistprogrammet. Men sen så ligger ju dietistutbildningen i Göteborg, så jag kände att det var lite närmare. Det kändes bättre helt enkelt. Hade jag vetat vad dietist var egentligen så där, och skillnaden på nutritionist och dietist, så vet jag 17 om inte jag hade försökt att söka in till nutritionist då. Men ja, jag är absolut nöjd med som det blev nu. Ja, verkligen. Du har ju gjort dig förtjänt av epitetet expert, vilket inte alla har. Vem som helst kan vara kostexpert. Jag hörde faktiskt när du pratade som senast på Body Radio med Alex och Andreas kring det här med Det kanske var förra avsnittet på 2011, vi ska komma in på det när du pratade om bulken och deffen där. Men ni var inne på det här med vem som ska uttala sig och inte kring olika saker. Och där är vi ju rörande överens om att vi ska bliva vid vår läst. Ja, alltså på något lustigt sätt så är det ju många som alltid har en åsikt om näringslära, kost i allmänhet. Och det är klart det får man ju ha, men man får ju veta vad man inte vet lite grann. Och det är där problemet ligger, tror jag. Men sen om vi drar vidare min bakgrund så doktorerar jag 2012. Så att numera kan jag titulera mig medicine doktor, vilket är lite kul. Grattis. Så nu är det väl jag som är kostdoktorn där helt enkelt. Ja, på riktigt. Ja, men det är ju underbart. Vi vill ha fler med den kompetensen som sitter på sådana epiteter, kan man ju säga. Ja, det är inte så unikt att vara doktor i klinisk nutrition förstås. Nej, fast någonting som är unikt, kanske inte unikt per se, men däremot ganska ovanligt, är ju att man har den utbildningen som du har plus din bakgrund. Ja, alltså jag har ju anledningen till att komma in på nutrition och så var ju genom styrketräning helt enkelt. Så att jag hade ju tränat ett par år och så då märkte man hur stor skillnad det gjorde när man började äta helt enkelt eller tänka på vad man äter. Och då blev det fantastiskt intressant att fördjupa sig i allt som kommer till då. Så det är därför jag har liksom hela tiden försökt att förkova mig just i idrottsnutritionen hela tiden parallellt då. Och i takt med att man läser på universitet och högskola så blir man ju bättre och bättre på att söka vetenskaplig information och värdera den framför allt. Så att ja, man lär sig aldrig tillräckligt, alltså det är bara att fortsätta. Precis, och där kommer det in på någonting som är väldigt spännande faktiskt och som jag själv brottas med, jag gissar att du gör det också. Och det är ju att om man då är så pass vetenskapligt ödmjuk som du är, refererar till studier och använder klädsamt ödmjuka brasklappar som studier pekar på att till exempel, då kanske det uppfattas utåt utanför korridorerna på Sahlgrenska som att du inte vet, när det i själva verket är så att det är de som uttalar sig tvärsäkert som saknar information. Ja, alltså jag kan ju bara säga vad jag tycker och sen helt enkelt man får. Visst kan det vara frustrerande när folk uttalar sig tvärsäkert när man vet att det faktiskt kanske inte är så alls. Men det kan ju, det får ju stå för dem helt enkelt. Men det blir ju helt enkelt mindre slagkraftigt om man svävar på målet hela tiden och inte kan säga exakt hur det är. För det folk vill veta, hur är det exakt liksom? Säg, det ska delas in i svart eller vitt eller sådär. Och kan man inte göra det, då är det lätt att folk inte lyssnar då. Så att i och för sig, när man pratar med ute på föreläsningar till i mer allmänna sammanhang, så är det klart att man står ju inte och ursäktar sig eller liksom säger vad som inte stämmer eller vad som liksom, man tar inte upp alla frågetecknen, för då blir det helt enkelt bara förvirrande, utan ibland får man ju köra ett tydligt budskap. Eller hur? Men det jag tycker det är svårt att hitta den balansgången. Ja, det är det alltså, och eftersom man själv tycker det är så intressant med alla de här frågeställningarna, så är det faktiskt lätt att man då snurrar in sig lite grann resonemang som är kanske mer, ja, det är kanske inte vad de flesta vill höra eller behöver höra, men så att man får hålla det på en lagom nivå hela tiden, men det beror på vem man pratar med, vad man ska lägga sig. Du är ju väldigt, väldigt välkänd, inte bara för att du är dietist och har den styrketräningsbakgrunden som du har med byggning och så vidare, utan du har ju provocerat och imponerat med dina bulk- och deff-artiklar och så. Du har ju kört en väldigt intressant bulk på dig själv för några år. Och om jag förstår saker rätt så pratade du med Alex och Andreas på Body Radio om detta. Det var avsnittet 11 mars 2011 för den som vill gå in och läsa eller lyssna på det. Och där var det alltså allra flest lyssnare någonsin i deras poddhistoria. Och jag tror att du fick, jag vet inte om det var flest kommentarer, men det var väldigt många kommentarer. Väldigt många var imponerade och en del blev provocerade. Ja, verkligen, verkligen. Men det var ju uttalat liksom att man kan gå upp 1 kilo muskler i veckan då, och det är ju mot all konventionell kunskap, och det var ju inte så, men det provocerade uppenbarligen att man sa det bara, så att det var intressant. Verkligen. Berätta lite kort, vad var det som hände, vad gjorde du och vad var det som fick dig att testa? Ja, alltså det här med att bulka det och gå upp i vikt, äta mycket mat och styrketräna hårt, det har ju varit liksom ett välkänt koncept som man kör inom byggningen för att lägga på sig massa, helt enkelt. Bulk då. Och jag ville väl testa lite grann mina egna gränser för det, hur det kunde fungera. Så att det var ju ett sammanhang när jag hade gått på diet ganska länge för att komma i form då, men jag hade till och från inte varit så noga med det där, så att det liksom slutade med att jag bara blev tunnare och tunnare och tunnare, och jag kände att jag var alldeles för liten och klen, och då var det dags att ta tag i det. Och speciellt när man har gått på diet ganska länge så får man idéer om hur fantastiskt det hade varit att kunna äta hur mycket som helst och sådär. Så att det var en väldigt tilltalande idé just då att äta massor med mat och så. Så att jag satte igång och gick upp i vikt, och jag hade väl egentligen visste inte riktigt vad jag satsade på. Jag tänkte nog att jag skulle gå upp 20 kilo på ungefär 6 månader. Det tyckte jag lät vettigt då. Men det gick lite snabbare än så. Så i och med att jag hade tömt mig innan så gick jag upp jättemånga kilo bara de första veckorna. Så det blev 30 kilo då som jag gick upp på 5 månader istället. Men alltså som sagt, den första, för jag passade på att göra sån här Dexa-mätning på jobbet då samtidigt, och innan den så hade jag då egentligen mer för att testa hur det var gjort då, en kolattömning och sen även vätsketömning, så att jag var både tömd och uttorkad då. Så redan första veckan gick jag upp 8 kilo. Så du menar att grejerna står där till for your disposal, som det heter? Du smiter in där när alla andra har gått hem för dagen och gör en massa egna mätningar, är det det du säger? Nej. Ja, nu behöver vi inte prata så mycket om det, just hur det går till. Men visst, vi har ju tillgång till det. Så att behövs det en extra referensperson eller så där, så hoppar jag i Dexan och så kör vi en scanning. Den ska ju liksom kvalitetstestas då varje dag, så man kollar. Så att det finns alltid utrymme att köra en extra Dexa. Det gjorde jag ju då. Så att då kunde man ju få ett kvitto på hur mycket det blev, och det blev ju att jag gick upp 12 kilo fett, vilket är ju inte så förvånande då. Jag åt ganska mycket, jag tror att jag låg runt, började på 4 000 drygt kalorier och slutade på 5 ungefär. Så det blev ganska stort överskott per dag. Men i och med att jag hade gått upp så mycket så var det ju mycket fettfri massa, 18 kilo då. Så det blev ju ungefär nästan 1 kilo i veckan då. Ja, 20 veckor, 18 kilo fettfri massa. Ja, det är ju imponerande, och det var det som provocerade ganska många också. Martin, vad tänkte du på? Nej, han tog efter. Jag tänkte fråga hur stor del av det där som var muskler. Ja, alltså det är ju det. Dexan, den kan ju inte mäta protein och muskler på det sättet, utan den kan ju bara mäta vad som inte är fett eller vad som blir över när man tar bort fett och ben. Så att det är klart, det kunde lika gärna vara 18 kilo vatten egentligen då. Men som man ser även på bilder och liksom mått och så visst, det var en hel del muskler. Och själv uppskattade, i och med att jag gick upp ungefär 7 kilo vätska första veckan, så drog jag bort det, och sen så drog jag bort lite grann extra för överladdning så att säga, och lite sådär. Så att jag kom väl fram till att det var ungefär lite knappt 10 kilo muskler i alla fall på den tiden. Så att det är ungefär ett halvt kilo muskelmassa då i veckan. Du skulle kunna översätta den kostregimen till ola-dieten och tjäna rätt mycket pengar. Ja, men det är ju det som det är. För i och för sig, nu testar jag ju samtidigt en annan grej här, och äta kycklinghjärta och grejen med kycklinghjärta var ju att det innehåller mycket arkidonsyra. Alltså en omega-6 fettsyra som ungefär motsvarande då omega-3 fiskfetterna DHA och EPA, eller EPA snarare. Men då omega-6, och den skulle då öka inflammationen i musklerna, alltså öka svaret på styrketräningen. För då har man sett att när man styrketränar så ökar bildningen av prostaglandiner från då arkidonsyra, och det är det som är del i att sätta igång proteinsyntesen då. Så att jag åt mycket kycklinghjärta för att få i mig extra arkidonsyra för att på så sätt få mer effekt av styrketräning. Det var tanken i alla fall, och jag kan väl säga, kan väl bara säga så här, jag tror inte så jättemycket på det egentligen, för det har testats vetenskapligt i tidigare eller studier efter det på människor, då visar det ingen vidare effekt. Men för egen del kan jag ju säga att jag har aldrig ökat så mycket i muskelmassa på så kort tid. Å andra sidan, jag har gjort om liknande upplägg en gång sen efter det, och det gick inte riktigt lika bra, men jag tror ändå inte att det hade så mycket med kycklinghjärta att göra i och för sig. Vilja och attityd och inställning, eller vad? Ja, alltså dels så jag hade inga skador där och just, och sen så var jag så att säga nertränad. Jag har haft mycket mer muskler tidigare, så att om det finns något som heter muskelminne, och det är mycket väl att det finns någonting som heter det. Jag menar, har man styrketränat mycket och länge som jag har gjort tidigare, så har man ju skaffat sig de här fler cellkärnorna som man aktiverar, satellitcellerna som ligger i musklerna, så att det blir fler cellkärnor i förhållandevis till då varje muskelcellsvolym. Och sen så finns det också möjligheten att man då har fått fler muskelfiber. Så att man har nog förmodligen, om man tidigare har varit större, så har man förmodligen lättare att sätta fart på de här musklerna igen och då bygga upp. Det är inte som att bygga från första gången, det är i alla fall vad jag tror. Ja, det finns ju rätt intressanta musstudier på det där faktiskt, just med satellitcellerna som går in i cellerna och blir nya muskelcellkärnor. Och det är klart att man kan inte översätta mus till människa på det sättet, men resultaten är ju fantastiskt intressanta. Just att även om man tränar upp en mus, hur man nu gör det, och sen så mäter man före och efter nedträning sen och ser att muskelcellkärnorna finns kvar. Ja, nej, precis. Det är lite det som jag menar. Och finns det då möjligheten också till att få fler fiber totalt sett, så borde man ha en väldigt bra grogrund för att kunna växa snabbt. Och det var ju det som visade sig också, helt enkelt. Så att det tog mycket längre tid för mig att träna upp mig till den muskelmassan första gången, det kan jag ju säga. Och det är nästan så att de som tränar och har tränat styrketräning ganska länge också kan identifiera sig med det. Även om anekdoter bara är anekdoter, så jag tror att det är många som sitter hemma på kammaren och hummar och nickar när du pratar om det här, för att jo, men det där känner jag igen. Ja. Sen så är det ju mycket en komponent om att har man styrketränat en 10-15 år, då vet man lite grann vad som har fungerat tidigare. Så att redan från dag ett gör man så att säga allting rätt, eller mycket rätt i alla fall. Och det är väl liksom alla bitar faller på plats helt plötsligt. Så att det är ideala förutsättningar. Och räknar man då i antal gram muskelmassa per pass man ökar. För i detta, jag tränade helkropp då, så att varje gång jag tränade så tränade jag hela kroppen. Och då har vi ju liksom potentiellt väldigt mycket muskelmassa som kan så att säga växa till då i hela kroppen. Så att det, per dag räknat så var det nog, jag vet inte vad överskottet blev så att säga som jag byggde upp. Men jag tror att det var knappa 20 gram eller sånt där. Och det känns ju inte jätteorimligt. Ja, men när man äter 250-300 gram protein och 20 av dem lagras in, det skulle kunna gå. Det skulle kunna gå. Du, när vi är inne på det här med bulk och def, jag har stött på i en del sammanhang, även om det verkligen inte är färdigstuderat på något sätt, att det här med bulk och def inom atleternas värld, de som tränar väldigt mycket, skulle ha samma effekter eller åtminstone liknande hälsoeffekter som regelrätt jojobantning på lång sikt. Är det någonting som du har stött på? Vad har du för uppfattning om det? Är det hälsosamt att bulka och deffa? Alltså jag tror ut hälsoperspektiv, alltså om man inte driver det i extremer, å andra sidan det ligger ju i fitness, bodybuilding och idrottsutövning att driva det till extremerna i för sig. Men ofta så handlar det om också att bygga upp eller behålla muskelmassa, och då gör man mycket rätt på något sätt, va? Så att det är ju inte som svält och fullständig överätning, som så att säga jojobantning då på det sättet. Men visst, jag tror det ligger en del i det. Men mycket är nog inte så mycket fysiologiskt möjligtvis, utan en hel del psykologiskt. Att man förlorar sig i det här att tappa, så att säga, känslan för att tolka kroppens egna signaler, rent mentalt alltså. Och klart, det ligger väl säkert neurokemi och biokemi bakom detta. Det kan det definitivt göra, men jag tror mycket av det är en ren psykologisk bit. Det vill säga, om man då har hållit på och bulkat så äter man fast när man inte är hungrig. Och gör det under lång tid och liksom verkligen tvinga sig i mat. Och då får man lite andra referensramar om vad mättnad är för någonting. Och likadant om man då går sen över på en def, så blir man ju... De flesta som defar då eller liksom ska tävla eller så, de är ju väldigt motiverade, så att man bort sig från hungern helt enkelt och kör på, så att säga, in i kaklet. Och då får man en helt annan referens också. Men också att man blir liksom utsvulten, så att man får liksom sådana här hjärnspöken då. Så att hitta hem sen i detta och hitta tillbaka till ett balanserat ätande. Vad är lagom? Hur känns det när man har ätit tillräckligt sånt där? Jag tror det är där utmaningen ligger mycket mer. Så det startar någon typ av ätstörning, kan vi kalla det. Men den här typen av dietande, det är... Man kan ju beteckna det som en ätstörning nästan, det tycker jag. Men det är mycket en inställningssak till hur man ser på det själv. Då. Mm. Med risk för att uppröra ganska många som tycker att man har en hälsosam kost- och träningsstil, så att säga, eller regim för sig. Det här med ortorexi tror jag i alla fall är ganska vanligt bland folk som tränar på den nivån som du pratar nu. För jag tror... Som lekman på området, så tror jag att det är väldigt få som skulle klara av med, så att säga, vanlig motivation och ta sig upp på prispallen i det skick som man är rent kroppsligt när man vinner till exempel en byggartävling eller fitness-tävling. Jag är ju själv styrkelyftare, så jag har aldrig varit med om att definiera mig så fruktansvärt mycket, men jag skulle kunna tänka mig att ortorexin är överrepresenterad bland dem, utan att ha överhuvudtaget vetenskapliga data på fötterna när jag säger det. Jag vet inte riktigt vad den rent kliniska definitionen på ortorexi eller megorexi är, så att det är lite grann av en hittepådiagnos rent kliniskt, tror jag då. Jag har inte sett det. Ätstörning UNS ligger den under, ja, eller hur? Ja, det förstås. Men jag menar att man kallar just ortorexi att man då att man har föreställningar om kost, vad som är rätt och fel och sådär. Men det är ju svårt att säga vad är sjukligt när det gäller extremidrotter och liksom elitidrottsmän och så. Då gör man saker som inte alla andra gör, och man måste vara fullständigt driven och motiverad. Och det kan ju då uppfattas som sjukligt, uppenbarligen. men det är ju ett problem om det blir ett problem för en själv, så att säga. Och det är väl det som är själva startpunkten, om jag har förstått saken rätt. Att är det ett problem för en själv eller för någon annan i omnejden, så finns det anledning kanske att fundera över om det är hälsosamt. Å andra sidan så har ju du och många med dig tidigare konstaterat, och det är väl nästan ingen som protesterar mot det, att idrott på den nivån som vi pratar nu är ju inte för att må bra. Nej, det tror jag faktiskt, att ska man driva saker till extrem, det gör man inte med syfte, liksom, effekterna av det blir inte ett väldigt hälsosamt, det blir det inte. Det finns det mycket som pekar på, tycker jag då. Speciellt det här med att bygga muskler då, för att då vill man ju ur alla synvinklar liksom bara maximera anabolism, uppbyggnad i kroppen, och det är liksom saker som då egentligen talar emot allt, mycket av det vet, om man ska då ha ett långt liv sådär. Så att det, nej, det tror jag inte, det är inte helt så sant helt enkelt. Men i och för sig, jag menar, det är både plus och minus. Har man en livsstil som innefattar idrott och mycket bra mat och så vidare, va? Så har man ju en del plus där också, så att det är både plus och minus. Så jag tror att egentligen att elitidrottsmän, de lever ju snarare längre än medelsvensson då, men mer balanserat. De flesta elitidrottsmän, de håller ju sig inte på hela livet så som man gjorde när man var på topp, klart. Så att, ja, lite svårt att uttala sig, men... Det är mycket svårt, och då kommer man in på det här med, så det ska vi inte göra nu, men då kommer man verkligen in på det här med hälsa, vad är hälsa och så vidare, och så kan man diskutera det en halv dag liksom. Nej, men poängen med just med det här med ätstörningar, jag tycker jag, det är att speciellt också, jag känner igen det från början när jag började lära mig om näringslära. När man kan lite grann och blir väldigt upptagen i det här, så vill man gärna ha det här svart och vitt tänkandet som jag inledde med innan, tror jag. Att så att säga, man försöker hitta den rätta vägen. Och det är ju problematiskt på så sätt att det är inte detaljerna alltid som spelar så jättestor roll. Man lägger väldigt stor fokus på detaljerna, och om det inte blir exakt så känns det som ett stort misslyckande. Och det är liksom där det börjar med de här typen av ätstörningar eller inställningar då. För allt eftersom man lär sig mer om näringslära så vet man liksom att det är verkligen inte svart och vitt, det är flytande gränser på olika sätt, och vi vet inte allt heller. Så att jaga det optimala, det är liksom, det är en jakt som aldrig tar slut, på gott och ont kanske, men ja, det är problematiskt, kan vara. Verkligen. Mm. Martin sitter och hoppar här, han vill gärna komma in med några frågor han också, ska stoppa in dig. Nej, det jag tänkte på, vad är det vi pratar om, eventuella negativa konsekvenser vid att gå upp och ner i vikt, och om du tror att det finns några konkreta tips som personer kan användas av för att minska de här riskerna, både psykologiskt och event fysiologiskt negativa konsekvenser. Ja, alltså det handlar väl mycket om att inte ha vara ute i extremer riktigt lika mycket. Ska man långsiktigt till exempel gå upp i vikt och bygga muskler, då kanske man inte ska satsa på att gå upp 1 kilo i veckan helt enkelt. Det blir onödigt mycket fett då, så att man kan ju egentligen utgå från någonting som är mycket mer vad vi skulle kalla normal kost, och sen så bara göra mindre justeringar utifrån det. För att bygga maximalt med muskler så behövs det inte så där extrem kost, som jag ser det i alla fall. Den kosten som man faktiskt kan bygga maximalt muskler på, den är inte så märkvärdig som många kanske kan tro, utan man kan utgå från hur medelsvensson, eller liksom om vi säger de svenska näringsrekommendationerna, låt säga, liksom så som de flesta borde äta för att må bra, och sen så kanske öka upp proteinet lite grann och lite sådana grejer. Tänka på vad man äter kring träningen lite grann, men det behöver inte vara några märkvärdiga saker, så att det är små detaljer som då i längden leder till att man får en bra uppgång i muskelmassa. Och likadant på andra hållet, i och för sig, man har alltid bråttom när man ska komma i form då. Det ska alltid gå så snabbt som möjligt, men att man hittar liksom något mer balanserat ätande, så att det inte går från 100 plus till 100 minus, så att säga. Ja, nu snackar jag inte kalorier här, utan liksom i intensitet. Så då tror jag att man i längden klarar sig mycket bättre då. Det tror jag. Men samtidigt, vad ska jag säga? Jag menar, jag har ju gjort precis det. Så, jag menar, det ligger någon typ av... Det är ju intressant att testa sina gränser också, och sen testa liksom vad som är möjligt rent praktiskt och sådär. Så att... Och det leder väl kanske in oss lite på att prata lite snabbt om deffen också. Nu följde inte de här rakt efter varandra, utan det var långt senare som jag körde den här defen. Och då vill jag i princip testa på andra hållet då, hur lite kan man äta och även och behålla musklerna. Men utgångspunkten från detta var egentligen att jag ville testa konceptet med proteinpulser. För ända sedan Tipton och Wolf och andra forskare som har forskat på essentiella aminosyror och även det här med lysin och liksom vilka aminosyror som stimulerar proteinsyntesen och sådär, så har vi liksom börjat tänka i de banorna hur man kan liksom maximera effekten utav sina proteindrinkar eller liksom stimulera muskeluppbyggnad bara genom då att äta protein på rätt sätt, snabbt och långsamt och sådär. Så då satte jag och pusslade ihop ett koncept då som gick ut på proteinpulser. Det är helt enkelt så att man börjar dagen med essentiella aminosyror med en hög halt leucin då för att stimulera proteinuppbyggnaden. Och det är helt enkelt bara en drink med 10 gram essentiella aminosyror. Och eftersom magen är tom så kommer det snabbt ut i blodet och förhoppningsvis stimulerar då muskelproteinsyntesen. Och sen följer man upp det sen när den här drinken då har börjat tas upp och man har maximala nivåer i blodet, så tar man då långsamt protein, casein då helt enkelt, eller helmjölksprotein som har ett väldigt långsamt upptag i kroppen. Och det ger ju sen efter den här initiala stora proteinpulsen så ger det då ett ganska långsamt och framförallt utdraget tillförsel av aminosyror. Så att jag fokuserar egentligen bara på att man kör aminosyror och protein för att stimulera proteinuppbyggnad och försöka hämma då nedbrytningen. Och sen utöver det så är det inte så mycket mer som är livsnödvändigt. Ja, vi har ju naturligtvis, man ska ha en viss mängd essentiella fetter och vitaminer och mineraler, men det kan man ju ta i kapselform och så. Och det var det jag gjorde, så att jag körde helt enkelt bara proteindricka hela dagen. Så att fyra sådana här måltider då under dagen blir det. Jag kallar en måltid när man följer upp de här två drinkarna efter varandra. Så ungefär då med, vad blir det, ungefär 5 timmars mellanrum. Så att man får ett par, fyra sådana pulser om dagen då. Och det var bara det jag körde helt enkelt. Det blir lite knappt 800 kalorier. Jag åt 8 gram fiskolja också. Ja, alltså i kapslar då. Så att det är ju inte 8 gram EPA och DHA, utan det blir väl 2,5 eller ja, någonting sånt där va. Ja. De brukar ligga runt 30-35, någonting sånt där va. Så det var det som jag tog. Sen man har ju behovet av linolsyra också, alltså omega-6 fettsyra. Men det tänkte jag att i och med att jag ligger på så stort energiunderskott så kommer jag bryta ner ganska mycket fettmassa varje dag. Och i det fettet så kommer det vara en hel del linolsyra. Så att det borde räcka så att säga. Fettsyrabrist borde man inte få, utan behövs det till nyuppbyggnad av celler och sånt, så tänkte jag att då kommer det nog finnas tillgängligt. Ja, det verkar fungera i alla fall. Du Ola, bara för att förtydliga en sak. En sån här deff tänker du att man har under en begränsad period, eller hur? Så att inte någon missförstår. En deff är ju alltid en begränsad period, men bara för att röja det missförståndet ur vägen. Ja, nej men precis. Jag menar, sånt här håller ju inte längden. 800 kalorier kan man inte äta speciellt länge utan att det går illa. Alltså det beror på hur mycket fett man har på kroppen. Hade man vägt 150-200 kilo från början, då hade man säkert kunnat äta den här dieten i ett helt år. Men man får säkert kolla upp saker så att man inte missar vad det gäller andra essentiella näringsämnen då. Men för någon med normal kroppssammansättning så tror jag att det kanske är att en 8-10 veckor absolut inte längre. Sen det liknar ju de här Nutrilett-kurerna och sådär, och rent man får inte ge råd till andra att följa de här mer än 2 eller 3 veckor utan att under läkares uppsikt då. Men ja, man bestämmer ju över sig själv, så att jag körde 7 veckor och det fungerar för mig i alla fall. Hur stor blev viktnedgången totalt, och mätte du kroppssammansättning i det fallet också? Ja, det gjorde jag. Den här gången så var jag mycket mer noggrann i och med att förra gången så hade jag så att säga stört siffrorna genom att gjort den här vätsketömningen och även massa glykogen på fyllnad och sånt där. Och den här gången visste jag att ska jag kunna mäta en förändring i muskelmassa, vilket förmodligen jag hade trott att jag inte skulle tappa. Det var det som jag trodde. Så att jag måste ju vara säker på att jag mäter under lika förhållande för att kunna mäta om det inte var en skillnad eller om det var en skillnad. Så även små skillnader här var viktiga. Och i och med det så körde jag standardiserad kost både innan och efter den här DEF-perioden för att så att säga balansera upp nivån av vätska och glykogen i kroppen så att man gör mätningarna under exakt lika förhållanden. Och under de förhållanden så kan man med Dexan då mäta även ganska små förändringar, i alla fall inom ett halvt kilo om man har tur. Så att då skulle jag kunna mäta det noga. Jag visste rent teoretiskt kan man räkna ut hur mycket fettnedgången skulle bli då. Men sen var det att jag tillät mig själv att äta fritt på helgen eller lördagar helt enkelt en dag i veckan. Så det blev ju 6-1-metoden då kan vi säga. Men för någon som inte har ätit på en hel vecka så blev man väldigt hungrig då. Och i och med att jag tillät mig att äta precis vad jag ville så blev det alldeles för mycket mat. Och det är också en lärdom att ta ut av detta, att man kan inte liksom gå bananas. Men kunde du verkligen kompensera för det energibortfallet? Nej, nej, nej, nej. Det kunde jag inte. Men det gjorde att fettnedgången blev något mindre än vad jag hade beräknat. Så jag hade räknat att det skulle gå ner i rent fett kanske 8 kilo eller något sånt där på de här 6 veckornas diet som det var då, men det blev 7 veckor mellan mätningen. Men det blev 5,5 kilo då. Så att jag åt liksom igen en del då, för att de här ätardagarna, de blev ganska extrema. Jag medvetet, jag satt inte medvetet och proppade i mig massa, utan jag hade massa god mat och annat sånt där tillgängligt. Så att det var bara att äta om man kände för det, och det kände jag för hela tiden. Så att det blev kanske runt 6000 kalorier, och jag hade 6-7000 kalorier på de här dagarna. Och för mig som är kanske inte så fysiskt aktiv just på de dagarna, så blir det ett stort energiöverskott. Så det ger skillnad alltså. Snittet i kaloriintag över hela veckan blev ungefär, tror det blev 1600-1700 kalorier. Så att jag åt ju igen nästan 900 kalorier per dag. Du, det är intressant att du kommer in på just det här med ätardagar, för att jag får ofta frågor på föreläsningar och via sociala medier och så, ifall man har någon form av fysiologisk extra effekt av att ha en ätardag. Och det är ju många som har fått för sig att det här då skulle inom citationstecken boosta ämnesomsättningen och göra resten av det för mer effektiv. Och jag hävdar med bestämdhet att det inte har någon sån effekt, utan det är snarare kanske en mental effekt att man orkar ta sig igenom ytterligare en veckas def, för att man vet att på den och den dagen så får man då äta lite mer än vad man brukar göra och så vidare. Alltså, rent fysiologiskt så har det inte så jättestora poänger. Visst, alltså det här med att stimulera ämnesomsättningen, det är både rätt och fel. Det beror på hur man tänker. För så fort man äter så ökar ju värmebildningen, eller liksom kroppen ökar energiförbrukningen när man tar hand om maten helt enkelt. Och det sker efter varje måltid, den termogena effekten av födan. Och på en normalt sammansatt kost så är det ungefär 10% av allt man äter då går bort i värme i princip. Så att när man helt plötsligt sätter i sig 7000 kalorier så är det ju väldigt mycket som går bort som värme, och då ökar liksom energiomsättningen. Och det ökar ju i princip också mer ju mer man äter, eftersom jag menar det blir mer och mer spillvärme, va? Men det är ju just bara den dagen, och det är bara för att man har ett sånt stort energiöverskott. Det är väldigt lite som för över till nästkommande dagar. Men vad man har sett är ju att om man överäter, eller om man äter speciellt mycket kolhydrater, så stimulerar detta leptinfrisättningen lite mer då. Det är förmodligen då energitillströmningen till fettcellerna som styr bildningen av leptin i detta fallet med viss fördröjning. Och leptin är ju dels ett mättnadshormon, så att det är ju en fysiologisk svar på att man äter för mycket då. Men samtidigt så är en del av leptinets funktion är också att stimulera ämnesomsättningen via hjärnan då, helt enkelt. Så att man får på det sättet en något högre ämnesomsättning. Men grejen är den att det svarar ganska snabbt. Vi snackar om timmar eller halva dagar här. Så att redan efter, kanske dygnet efter den här ätardagen, så är man liksom tillbaka igen. Så att äta plus 3000 kalorier för att få 50-100 kalorier extra energiomsättning dygnet efter, det är liksom... Det blir ju ändå minus, eller liksom pluskalorier, så att säga. Så att det lönar sig inte alls, utan det blir ju mer en som du säger, en mental break, att man unnar sig någonting. Men det ligger ju någonting i det här också, att speciellt om man har ätit en lågkalorisk kost, vilket många gör på DEF och så, och det är ju ett effektivt sätt att totalt sett minska ner kalorierna, för det blir i princip bara protein kvar. Men då har man ju tömt glykogenförråden om man har tränat ett antal gånger under veckan. Så att det är ett bra tillfälle att fylla på dem igen. Och köra ben där på söndagen? Ja, precis. Ja, man har ju 2-3 pass efter det då, beroende på hur man tränar då, som blir något bättre. Så visst, det är ingen dum idé på det sättet, för hade man bara kört lågkolat eller den här typen av diet som jag körde då, till slut så blir man helt tömd, och det blir inte den kvaliteten i styrketräningen, så det håller liksom inte riktigt i längden. Det gör det inte, även om det går att träna, men det krävs mer och mer vilja, och jag tror inte heller att man presterar på topp, helt enkelt. Nej, det är precis det jag försöker att förmedla också. Det är klart att det är som du säger, rent akut så finns det effekter, men det beror ju bara på att kroppen ska ta hand om det som man äter. Och det är ingenting som måste ingå i en regelrätt, ja, kallar det för bantningsmetod då, för en vanlig person, så att säga. Du pratar om det här med bulk och def och sånt där. Och jag har ju själv kommit på en bulkmetod som jag ska försöka lansera och ta mycket pengar för. Och det är ju den numera det är den numera berömda chokladbollsdieten. Jaha. Ja, det var något nytt för mig, men det är så det, man hade dyker upp nya idiotsaker hela tiden, så. nu ska du få höra, Ola. Jag är ju vansinnigt intresserad av det här med IMCL. Så här muskelfett. Jaha, okej. Okay. Intramuskulärt fett, helt enkelt. Ja, men precis. Och när jag började läsa om det där, så tänkte jag att, precis som du, inte för att jag hade hört dig, utan för att jag tänkte att jag ska minsann prova ifall det kan ge någon effekt, så testade jag inför ett SM då i bänkpress, som jag för övrigt vann, ska jag säga. Naturligtvis tack vare chokladbollarna. Eller hur? Ja. Och det jag gjorde då, det var att jag åt chokladbollar för att öka inlagringen av muskelfett. Och det är klart att nu har jag ju samtidigt ökat energitillgängligheten. Så jag har ju ingenting att jämföra det här med. Det är ju bristen i den här metoden då, som du förstår. Men det var lite kul att hädanefter kunna referera till chokladbollsdieten. Och då tänkte jag, kom jag in på den frågan som jag tänkte ställa till dig. Vad har du för uppfattning om fettladdning per se, det här intramuskulära triglyceriderna, IMTG? När det gäller uthållighetsidrott så har jag läst en hel del studier kring cykling framförallt, som man har undersökt, med både positiva och nolleffekter. Men när det gäller styrketräning, så min fråga är, vad har du för uppfattning om fettladdning i samband med uthållighetsträning? Och om svaret är positivt, tror du att det går att överföra även till styrketräning? Ja, alltså rent principiellt så går det ju om man äter mer fettrikt efter liksom konditionsidrott, att då så att säga öka de intramuskulära triglyceriderna något mer. Så att, jag menar, fettladdning rent principiellt fungerar ungefär som kolhydratuppladdning, även om kanske inte riktigt lika självklart sett, men visst, det fungerar ju. Men sen är det frågan om det sen har överföring till de faktiska resultaten som man får. Alltså om det är fettillgängligheten som begränsar prestationen då, och till viss del är det ju det, men vad man har sett på de som är vältränade, det är ju just att man får mer intracellulära triglycerider just för att man tränar, så att det är ju delvis en träningseffekt som man då får skaffa sig, och det är inte säkert att man så att säga, att det sen sätter gränserna för prestationen. Men jag har inte, ärligt talat, så har jag inte tittat jättemycket på konditionsidrott, för att det, i allmänhet så intresserar det inte mig så mycket. Allt över 3 reps är aerob träning, Ola. Ja, ungefär så. Men alltså det är värt att utforska definitivt, men sen, man har ju försökt på olika sätt att köra sådana här högfettdieter, alltså train low, compete high liknande grejer för att öka sånt här då, och det är inget övertygande resultat utifrån det. Men visst så kan man säkert ladda på. Ja, fast train low, compete high, där har man väl framförallt tittat på kolhydrater, va? Jo, precis. Men då laddar man upp, då, så att säga, då tränar man med mycket fett först och sen laddar man kolhydrater sen. Så att man har ju tänkt sig att man skulle kunna ladda upp båda de här förråden på det sättet, delvis då. Ja, och där, om jag förstår saker rätt, så har man ju, det finns ju mycket kvar att forska kring här, men det är ju svårt att säga om det är energitillgängligheten per se eller om det är fettillgängligheten, precis som vi är inne på. För att det jag skulle vilja egentligen se väldigt många studier på, det är ju vad som händer dels om man håller energiintaget standardiserat, så att man bara manipulerar med mängderna utav respektive fett och kolhydrater, och sen ser, okej, men om man ökar energitillgängligheten i form av kolhydrater respektive fett, vad händer då med prestationen? Där skulle jag vilja se mycket mer forskning än vad som kanske finns idag också. Jag tror det finns säkert, precis som du säger, mer att forska kring där. Det finns det alltid. Jag menar, man brukar säga att de flesta studierna är inte gjorda än. Och så är det ju verkligen. Men som sagt, jag kan inte riktigt kommentera på hur mycket potential det finns i just intramuskulära triglycerider. Mer än att man vet ju ungefär inom vilka gränser det är. Alltså hur mycket man kan lagra in och sådär. På helkroppsnivå kanske det rör sig om 500 gram upp till börjar närma ett kilo eller något sånt där. Så att visst, energimässigt så är det ju en del, men det är totalt sett inte jättemycket. Men varför jag tittar på detta med intramuskulära triglycerider, för det första var ju att man kör sån här fat loading inom, eller ja, skräpdieter inom bodybuilding då, för att ladda upp och sådär. Så att, och det är ju för att se större och fylligare ut. Och där är det ju, som jag nämnde, där är det ju ytterst tveksamt om det har någon effekt, i och med att det bara är kanske i bästa fall ett halvt kilo man kan lägga på sig extra då, vilket inte gör så mycket rent visuellt. Sen så tror jag det, för styrketräningen så tror jag inte det ger så mycket, för den här triglycerinerna, de binder ju inte speciellt mycket vätska och ger inte så mycket volym. Och rent energimässigt så tillför de ju inte mycket, eftersom styrketräningen i sig är ju glykolytisk eller går på väldigt mycket på kreatin och kolater. Så jag tror inte att man tillför så mycket där då. Det här med det här, om jag själv får gissa vad det gäller dina chokladbollar då, det var ju att du får, kanske för en gångs skull la dig i ett ganska hyfsat energiöverskott. I allra högsta grad. Och fick liksom bra tryck på det sättet. Alltså du sparade kolhydrater och fick helt enkelt för en gångs skull en ganska hyfsad uppladdning. Precis. Jag brukar säga att jag var slät som en säl men stark som ett troll när jag klev upp på den podiet. Ja, nej, men för det känner nog de flesta igen, alltså, oavsett om man styrketränar och äter man mycket mat, så till slut så får man ju det som vi kallar bra tryck då, och det ger en jäkla skillnad, kan göra rent sådär prestationsmässigt. Och om det är vätska eller om det är energitillgänglighet, jag tror mer på vätska som gör liksom andra mekaniska förutsättningar i muskeln helt enkelt. Jag tror att någonting som jag tror att de kanske flesta inte riktigt vet, som om man inte har hållit på med lyftning, är ju att även om man säger att man går upp på podiet då i en tävlingssituation och lyfter ett lyft, så är ju inte det hela tävlingen, utan kör man bänk bänktävling så är det ju 3 lyft. Och kör man styrkelyftstävling så är det ju 9 lyft. Och då är det 9 maxlyft med uppvärmning och kanske till och med nedvärmning om man är duktig. Och så vidare. Och det är ju en form av tävling som åtminstone håller på i 2-3 timmar i värsta fall. Och det innebär att jag skulle nog våga protestera där lite grann när du säger att styrketräning bara inom citationstecken är glykolytisk. För att håller du på tillräckligt länge i träningen så vill jag påstå i alla fall att du måste nästan kunna gå över till att oxidera ganska mycket fett, va? Eller? Ja, både och. Jag menar, då kan man ju kontra med att säga att bara att leva och vara människa är liksom inte bara glykolytiskt. Utan jag menar, när man ger, liksom, om man har en normalt sett så att säga aktiv dag så bränner man ju mycket fett helt enkelt. Det behövs ju energi, så att självklart kommer det gå åt fett under en sån dag. Men sen tillgängligheten på fetten är ju fantastisk om vi ser rent energimässigt. Så jag tror liksom att det är inte riktigt där det begränsas. Men sen en styrkelyftstävling, den är ju precis som du säger ganska lång. Så att jag menar, under den tiden går du åt en del energi. Det gör du ju totalt sett. Men jag är ju säker på om just att du behöver fett i lyften, om du förstår vad jag menar. Ja, nej, inte i själva lyftet. Men sen när du har rackat av och kliver av podiet eller kliver av vad det nu kan vara, då kanske det snurrar på, vad vet jag. Men vi lämnar den frågan och så går vi över till någonting som jag vet att Martin funderade över när det gäller proteinpulser. Alltså, finns det ett bra stöd för att säga att man bör äta protein flera gånger för att få den här stimuleringen av proteinsyntesen? Alltså, både ja och nej. Det är ju helt klart så att man stimulerar proteinsyntesen när man äter. Sen är det faktiskt fortfarande en öppen fråga, skulle jag säga, hur ofta man kan göra detta för att få samma gensvar igen. Och där handlar det ju också om till viss del en ganska om praktiska saker, det vill säga vad äter du för mat och hur lång tid tar det för magen att tömmas. De flesta tänker inte kanske på det, att magsäckstömningen, den är ju inte jättesnabb, så att äter du 600 kalorier så har du i alla fall en tömning oftast på 3-4 timmar, kanske 5-6 timmar på en måltid. Så att du tillför ju liksom mat under hela den tiden då. Och liksom inom det spannet så behöver man ju då inte direkt äta igen för att man behöver energi, för den är på väg in. Så att det här att äta var tredje timme, det blir i de flesta fall onödigt ofta. Sen behöver det inte absolut inte vara fel. Jag menar, det kan kännas bra och det kan fungera bra. Men det är inte så mycket som säger att det är nödvändigt. Väldigt lite egentligen. Så att jag tror, för äter man så ofta och dels med vanlig mat så att säga, för vanlig mat, den proteinen som finns i vanlig mat, kött, fisk och vad det nu kan vara, jag menar det som kommer från pasta och ris och så, det är ganska långsamt protein, eller medellångsamt. Det är inte så långsamt som kasein, men det är definitivt inte så snabbt som essentiella aminosyror eller vassle. Så att då får du ju hela tiden en ganska långsam tillströmning. Du får ingen topp och inte den självklara stimulansen av proteinsyntesen. Så att det är snarare sämre då att äta långsamt protein 6 gånger om dagen. För att det blir egentligen bara i praktiken det som flödar in i kroppen blir ett jämnt flöde som bara så att säga ökar under dagen. Så att det blir liksom mer jämnt, och det tror inte jag stimulerar proteinsyntesen på samma sätt. Eftersom det har man testat med att sätta sådana här näringsdropp med aminosyror och då strömma in i blodet i höga halter, och då ser man att initialt så stimuleras proteinsyntesen, men efter då knappt 2 timmar så är det tillbaka på basnivåer igen, även om inflödet av aminosyror är precis lika stort. Så att det verkar som det finns ett behov av att det är så att säga pulsat. Att det kommer då bland annat leucin, som är kanske förmodligen den största triggern, att det kommer liksom i pulser. För upprätthåller man tillförseln så kommer liksom det här, man kallar det muscle full situation, alltså där man mättar maskineriet och kroppen förstår att ja, det kommer tillräckligt med protein, så det byggs inte mer helt enkelt. Så att man får hitta i så fall en avvägning mellan, så att säga, äta tillräckligt sällan för att det ska kunna då, alltså aminosyranivåerna i blodet ska hinna gå ner så att man kan få en topp igen. Och vad som är den ideala längden mellan måltiderna, det beror ju på vad man har ätit då, helt enkelt. Så, men hela det här konceptet fungerar ju allra bäst när man inte har någonting i magen. Liksom som min då proteinpulsdiet, för då vet man exakt hur snabbt det går i princip. Så att jag tror mycket mindre på ett sånt här proteinpulstänk vad det gäller bulkdieter med vanlig mat. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig, och det rekommenderar jag till vissa klienter också, att prova, alltså om man då bara äter typ så här fyra måltider om dagen, frukost, lunch, middag och någonting till kvällen, att man då före de här måltiderna faktiskt tar en drink med essentiella aminosyror. Om inte träningen är i närheten då förstås, men att man kanske kan testa det åtminstone. Det finns en teoretisk möjlighet att det kan kanske fungera, men om det rent funkar, det vet jag inte. För jag tänker måltidsfrekvensstudier, när man har kollat på någon, ja, mer parametrar som kan mäta mer långgående, typ muskelmassa, då har det väl inte synts alla gånger så jättebra att fler måltider skulle vara bättre. Medan som du säger, själva akutstudier tyder ju på att proteinsyntesen mättas ganska snabbt ändå. Ja, precis. Nej, alltså att äta ofta, det har förmodligen inte alls så viktigt som man har trott innan. Men sen är det ju rent praktiskt vad man tycker fungerar för en själv. Men rent personligt så tycker jag det fungerar väldigt bra att äta den typen av måltidsordning med både frukost, lunch och middag och fika dessemellan. Liksom. Och inte minst ganska trevligt att fika ibland. Så ja, varför inte liksom? Det är inte helt fel nu helt plötsligt att äta ofta. Utan det fungerar förmodligen precis lika bra. För pratar vi om vanlig mat så blir det ändå ganska långsamt tillförsel av protein. Så att den här akuta stimulansen, den är inte så mycket att prata om egentligen. Utan då blir det mer effekten av styrketräningen som kommer göra om man går upp i muskelmassa eller inte. Jag menar, när man har styrketränat så har man så att säga en ökad känslighet för aminosyra i muskeln, där då intag stimulerar proteinuppbyggnaden i större grad. Det är ju liksom därför man får större muskler. Så att, och det håller i sig åtminstone 24 timmar efter ett träningspass. Så att bara att äta protein inom den här tidsrymden då kommer ju leda till mer proteinuppbyggnad helt enkelt. Eller att man får resultat av träningen då. Du Ola, vi skulle kunna prata med dig hela dagen, men det ska vi såklart inte göra. Du ska få återgå till din kammare också och jobba vidare med ditt. Innan vi helt avbryter för idag, är det någonting du vill tillägga? Det finns alltid mer saker att säga. Ni får gärna återkomma om ni kommer på något annat som ni vill fråga om. Så det är väl bara att, så att säga, höras vid igen. Absolut, det gör vi gärna. Du Ola, tusen tack för att du ville vara med. Ja, men det var kul. Vi hörs snart igen. Hej! Hej! Hej. Ja. Ja, då var det klart. Då var det klart. Det var kul att prata med Ola. Verkligen. Han är ju exceptionellt duktig, så det var riktigt intressant. Ja, det är ju som jag sa, vi skulle kunna prata med honom en hel dag. Verkligen. Om alla möjliga saker. Vi ska säga det också, att det är privatdietist.com man kan hitta Ola på, eller hur? Ja, det stämmer. Mm, och de har ju en jättefin hemsida där man kan gå in och gotta sig och kring föreläsningar och privat shopping och allt möjligt. Mm. Det där. Mm. Precis. Ja. Vem tycker du att vi ska prata med nästa gång? Ja, Maj-Lis Helenius skulle helt klart vara rolig. Hon skulle vara väldigt intressant att boka in i tid. Prata med, ja. Du, har du någon speciell? Jag har en hel del som jag skulle vilja prata med. Magdalena Bibik är en. Ja, okej. Okay. Som jag absolut ska ta mig ett snack med. Ja, men precis. Mm. Så får vi se vilka vi hamnar hos nästa gång. Ja, exakt. Mm, bra. Men då så, då tror jag att vi säger tack och hej för idag. Jajamän. Och så hörs vi om en vecka. Ja, det gör vi. Ha det gott allihop. Mm. Hej då.